Er det det samme? Samme greiene. Ja. Men når jeg prater nå, så har jeg... Ja, ja! Ja, har du monitor på deg selv? Om jeg har monitor på meg selv, ja. Som du hørte deg litt bedre. Det er jævlig ekko, altså. Er det det? Det er helt jævlig ekko. Jeg har ikke det her, ja. Det ja, men det er helt jævlig ekko, ja. Det er sånn der, type 100, det er sånn type 200. Ja, når du hører, hvis du hører deg selv, hører du ikke ekko da? Nei, ingenting. Jeg har ikke ekko i det hele tatt, ja. Når du slår et slag på skarpen, og så hører på deg selv. Ja, da er det null ekko. Er det bare hos meg? Ja, det må være det da. Har du ikke? Nei. Jeg skal ta bute meg.